leer sa war ci alif alquran dekk ba kenn du ko mar jang rax amna kon nak su fekke dañu bëgg alphabetiser goor ñi ak jigeen ñi Sénégal arafi alquran mo gëna gaaw wala arafi latin lu gëna gaaw lu gëna neewi frais kon nak pour intérêt kan lañu jëlé ay millions diko frais ci alphabetiser jigeen ñi ak xalé yi li jang seen langue nationale nañ koy bind ci assalamu alaykum boko bëgge bind doto bind alif lam sin lam wa da ngay bind a xawma s l a m pour intérêt kan pour intérêt kan dara joxnu xam xam bu bare bare bare bu yaat bu leer nañ el ñi ñew bokk ya señ hadi touré ab dekkam dafa dog won ci ñafa nek ñep jang goor jigeen amna ay jamono dañ daan wax Sénégal té lolu am dañ koy wax sax amé wu ne xam nga Sénégal bu ñu waxé mu upp ñu ne fas ba fa jaaré xalé bu jigeen bo dajé degg na arab té lolu limi tek moy señ hadi daan jangal jigeen ñe té lolu amna man mi amna aslef lo xamna jigeen na mako jangal ci kenn sama mag jigeen la dekk ba ñep la bëggu ñu jang koku mo dañ programme ñep lam fa jangale ci alquran kenn xamul nu mu tollu at yele passé ñu jekk jekk na dañuy may wa dekk ba mulen kay ma may la mulen bo meuna wolé jigeen du koy gantu ak cour ni metté ñu may nu mulen defé na dañuy dem seen yoon ñu na ah dé dañ lay jangal ngeen koy yoré kat na bismillah fak barab bo xamné jigeenu señu hadi touré bu bok ci jigeeram ñimu gëna bëgg fa la dekkon wallahi alazim lam fa wati ci ay kamil xawma ñaata témir la xawma ñaata témir kamil la fa wacc neeg bobé aw jigeeni tofa ñen ñu njabotu señu hadi ñen ñu njabotu ñeneen ñu tofa ben way bu joge ci Allah ba ñu fa andi fa ak tablo fa señu hadi daan tok di jangale yalla neena yoonte bi neena mutafana a b c d manako yow mi la gal lay nga al lam koy wax tegumako fen dafa def lu meuna xar rek dañ ca tak fan yu neew mu febar febar xawma jang ma ag na xawma ag ala kulli hal li nu daara defal dafa doy dañ ci meuna japp buñu bëgge alphabetiser wu ñew leen ci arafi alquran te lolu alphabetiser wu ci arafi alquran yeneen ngeen nga ngi ci yo xamne faabi du ba may pour ma leral ko su fekkene bi yaangi alphabetiser ndaw si ci abcd faw mu jang lola welbeuti ku dem jang fenen aw sar ak fatiha ak fonk julli am det soko dimbali won nak alphabetiser ko ci alquran ñang mi men ak yenen yu bare bare yu bukut ak yoy ala kul hal beug wax rek moy daara liggey def liggey bu reey reey baye ci xam xam bu bare bare bare bare bu yaatu lor bu leer nañ bo xamne ñong ci jereñu aduna ak alakhirah daara joxna senegal aw lammi wo xamne man lammiñu yalla la koy tuddé lugha rabbaniya mubarak lammiñu yalla wu am barké wo xamne bimu fi ñew ñewul and ak balati pouter waye dafa ñew ta fekk noko bëgg moy lammiñu wu wacc baye ko kaw asama mak di nit ñi lammiñu arab bimu ñew senegal jégeewul makka jégeewul égypte jégeewul kair ma nga joge ci kaw asama lammiñu arab bimu ñew senegal ma nga joge ci kaw asama arab yi momuñu ko arab yi nopi nañu mom lamuñu arab ba ci alquran wacce sa borom yalla mo wax ci alquran ci suratu shuara ci ayate mere juroom ñen fuk ak ñaar ba juroom ñen fuk juroom a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin mun alquran joju ab téré la bo xamné yalla mi mom bindafon yépp moko waccé moko jox jibril mu andil lako waccé ko ci tab xol yow muhammad ndax nga bok ci waré kat yi ñu waccé ko ci lamñu arab wu mëna léral bu baax yalla tuddu lamñu arab né ci la waccé alquran jibril bu muy andi alquran andi wu ko won mu lek mu nek langu malaka wala langu jinné jibril ay arab yi arab yi ñuy jang ci alquran mom la andi won kon nak bobo la ay arab noppé nek lamiñu wo xamné arab yi ko mom julit ñepp ko bok lugha samawiya la lol mo tax ba day gudd waye ala kulli hal senegal ñom dal tan nañu lamiñu arab mu men tan seen bop li ci dess dañ ko forcer té ñu ñu ko forcer ba légui mongo jangup islam tambali won dem dem bi tuba bi ñewul di liggey ci senegal jangup islam daara yi ñi xex tay daara yi nga xamne tay ku fa dem ne nga sa doom day alku dem bi tuba bi ñewul dafa nekkon di liggey ay liggey yu am solo nak dem di magit ndax xam ngeen na daara daara da cey am lo xamne da war di mag waaw waye bi ngi doon mag xam xam yi mu wara eub mi ngi doon yokku mi ngi doon mag bu baakha bax ci biir senegal di dox dox jëm kanam ci yoon wo xane famu jëre won wa senegal moy may len tax ak aduna ak alakhir daara continue di jangal sunu imam di ñu développer di dox di dox di dox ba bis ñew bis bu gaaf bis bu ñuul bis bo xane su fekke alar bay kare deug la bis bo bay moy alar bay kare bis da moy ban moy bis bu bis ba jup ba tubaab jekke tek tankam ci biir senegal def bis bobé le tubaab yi tambli won té tubaab yi amna ben crime bu mag buñ def ci senegal ak ci afrique bo xamné bayiwul len ci xel wala bok ñu bari sétlu ñu bayiwul ci xel amna ben crime historique bu reuy bu tubaab yi def ci senegal bo xamné bayiwul ci xel crime historique la bu nga xamné bi bu reuy la bu graw la té ñu bare bare bare ci ñun yegaguñu ko sax xam ngeen lolu moy lana moy wëlbeuti dox ak histoire moy wëlbeuti dox ak histoire senegal nim mel tay ak fi mu tollu buñu toge ci kanam ñaar fukki at du am fenen fu mu tollo du lay dox ben mu dox jëm ni mba ni gannaaw mba kanam waaw tabab bi da ñew fekk fi daara fekk fi ay serign fekk fi islam fekk daara di jangal peuple senegal alphabetise len ci lamiñu alquran civilise len ci lamiñu alquran di dox ak ñom ci yoon wo xane ma nga wuti yalla ma nga wuti yalla tubab bi ñew welbeuti ñeel tarikh tarikh bu doon histoire bu doon ak taxar ak taxar go xamne locomotive ba ka koy dawal ma nga ca wagon yi di wa senegal taxar gi di jangu bi nu dox wuti yalla ci fann yep te teewul ni avancer tubab bi dafa ñew andi balak fetal wax kayor balaw saxar ga ne ko welbeuti lu jëm saw say bañ malay rek lolo fi genné Seigne Touba bép sëriñ bu fa am problème dina bëkk dem mo la ko jox lool lepp dinañ ci design inshallah ala kulli hal lolou crime la gureuy nun nag ni ci 20e siècle da nar na fekk sénégalais yi képp ku bi lak français ak lak arab bu li wona tubab bi sékon tubab ñewul nagin da nar na fekk ci senegal kep ku fi lak français rek di lak arab lolo nar na am jang bi di ben arab ci sen bop arab ci sen bop tubab ye nax nañu len ngeen yaakaane alphabetise bi nana bind ci lamuñu latin ngeen yaakaane fi rek lañ koy waxe dede ñun dañ na wax ni yeen sen langue bi amul ay lettre alphabetique kon nak dañ koy bind bi gëna bax na moy abc arab ye ñu dem ni len yeen sen langue bi dafa de sen langue bi dafa tardé dafa yagg faaw ngeen moderniser ko amna ay nit yu doon dem bay proposer arab yi nañuy bind arab ci lettre asad ak lafé dem arab yi lañuy def lolé kay ma sa ñun waye arab yi nañuy def lu leen neex jotté won ak ñom tar bu kenn yaakar ne damay wax fi arab pour arabie saoudite pour khair jotté won ak ñom tous ku ñu jotel yalla ka wax nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin yalla min bilisanin arabiyyin mubin mo ñu jangalo arab yalla ñu jangalo arab kat mbokk te buñ jangé arab te kul ni arab yi dañuy coloniser ben dof mas na mako wax ci ndab ena ma tuba bi ngay wax dañ ñoo coloniser motax sen jang sen langue bi arab yi dañ ñoo coloniser langue bi du sun langue mané ko yo nopi xamo la ngay wax sax batu colonisation sax defena boko bëggon définir mënoko colonisation dafa am sens daw lamuy tekki jëf la lamiñu arab yalla nako jangalo kat kuy julli bo kabare loy lak arab bo ru koy loy lak bo su jote loy lak xana gis len problème bi ngeen am ci xobbeb aljuma problème bi moy lan ah dañ ko wara wax ci wolof ñi nañ ñu faaw ñu wax ko ci arab ba du wër lool moy manam ñepp jang arab bu dul won ak tubab bi neug ni day fekk li may conférence ma diko wax ci arab te ñepp di deg wala bok ñi ëpp ci yeen di dégg tubaab bi nak mo fi dindi loola kirim bobu nak la bëggoon ñu nepp ñu bok ko yek waaw ñu bok ko yek ay julit yo xamne suñu langu téré mo amu suñu civilisation mom lañuy lak mom lañuy doxale suñu aduna ak suñu diiné mo narona am Sénégal bu français ñewul won ñoko fi jëlé soppi ko occidentalisé na té ba légui bayé guñ crime bobu la bëgg ñëpp yé ko té bayé ci xel su ko défé bobu nak bañu bëggé coloniser Sénégal bañu bëggé def crime bobu wëlbeuti bobu la xéx ba tambalé won digënté tubab ak l'islam digënté tubab ak daara bobu leen tambalé won tam di occidentaliser lépp bobé ba légui ay xéx yu metti day am digënté colonialiste ak peuple bi manam tubab yi biñu ñëwé Sénégal bëgg fa imposer sen lamine ak sen bop wa Sénégal jëk jëk ko ñu nangu ay xéx mo am yu tang jër yo xamné yenn buri Sénégal yenn njiti Sénégal ñoo dé nañ ci sax xam nga Cheikh Amadou Fouti jihad na Mabba Diakhou jihad na lajjon ko na latir xéx na dégg na am ngeen buumu misit guñu wax ñaani bañ na amna re han waye li ñaani bañ ñepp lepp nangu ngeen ko yek la ngeen ci misit la ñaani bañ lepp nangu ngeen ko la ngeen ci misit may sa tang dam mel barama yoy yep ñoo ñepp ay nit li ñu xamna xex nañu ak tubaab yi xex yu metti waye ginnaw tubaab bi mo leen ëppon doole ci walu ngannaayel biti dañ leen dal di gañe bu gaawa gaaw waye bañ leen gañe tubaab bi itam dafa dal di tambali di teural ay plan pour xex benen xeetu xex bu jëm ci daara xexu idéologie xex bo xamne mom guerre froide lay doon xex bobu contre islam lay doon contre alcorane dama ne tubaab yi biñu noppé biñu rayé mbolem buri yépp buri lak jor rek ñepp ba ñepp tudd dañoo daldi tambali benen xex bu bes bo xamne ñu ngi ko jëmele ci fan ci daara ci fan ci alcorane ci fan ci islam guerre froide lay doon guerre idéologique la té guerre ba lañ ko défé moy fa suñu yéné won fa islam rendi ko ñepp xamne islam nga né déna dédét dañu dogu won ci def ko ci plan yoon wo xamne dañuy jaar islam gannaaw fexé ba jam ko faaka fi ci gannaaw fexé ba put gi dag bu ko def put gi dagge jëm ji ru gi dañ mu dé jëm ji nak def ci taxaw bu fa jëm ji def ci taxaw mu melni ay julit lañu ka fek islam mom déna bu yag lolu moy liñu tubaab yi def té bok na ci réalité yi nga xamne julit ñi war nañ cey baye xel problème yi ëpp ci yi nga xamne mom la daaré dajé tay mi ngi leen bayiko ci tubaab bi mi ngi bayiko ci tubaab bi ak seen pexé résultat dong la ci guerre yi nga xamne mom la tubaab bi doon guerre daar té lolu daanu ko gëna léral waye bala nu koy léral dañoo bëgg léral ni daara yi andak ni tubaab bi xex na leen bu baax téewul ba léegi dañoo liggéeyonte ba léegi ñu ngi liggéey daara yi tubaab yi leen xex li dal daara yi tay li ci ëpp ay résultat naturel la yu bayiko ci xex bu leen tubaab bi xexoon dem waaye andak loolu lépp téewul ci biir xex bi ak ba léegi téewul daara liggéey na liggéey yu rëy yoo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko résultat wu liggéeyu daara yu rëy yooyu meññant yu am barke yu naat yu bayiko ci liggéeyu daara moo gën a leer jant bi ndaxte ñi génne ci daara am nañ ay melokaan yu néew sax ñi génne ci daara ci Sénégal boo delloo démb am na ci ñëw ay melokaan yoo xam ne xataa dëkk yi nga xam ne ay yonent amoon na fa sax ñu fa mel na ne bariwul pour joxe misaal damay laaj ñaata borom xam-xam te borom xam-xam yu jokku ci yàlla laa wax ñaata borom xam-xam yu jokku ci yàlla ñoo am Sénégal yoo xam ne borom xam-xam bu ci ne yar na génération jiite ak maas ca yoon wu njub wa ñaata borom xam-xam ñoo am Sénégal yoo xam ne kenn ku ci nekk yar nga ay nit ñu bare bare bari jàngal leen teete leen siratal mustaqim ñaata borom xam-xam joxe exemple yi gën a rafet ñoom borom xam-xam yooyu ci sell ci rafet dikko ci bëgg yalla ci mari xam xam ak yenen yu dul yoy ci ay malakaan islam té suma bëggu na cité ay tour danaka duma xam sax ci ban période historique lay tambalé suma bëggu na cité ay tour ci borom xam xam yu reuy yu sel yu bax yoy nga xamné dara défar na len ba kenn ku ci nek défar nga mbolo suma bëggu na tuddu ay tour duma xam ci ban jamono ci histoire Sénégal lay tambalé suma tanné ben jamono yi duma xam bok ci ban gox ci goxe Sénégal lay tambal ndax gox bu ne ci jamono juné histoire Sénégal daara ligéy na fa ay nit ñu mel non kon sumay joxe ay misal ndax damay tambalé ci sunu jamono tay jinu toll pour fatali len na Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz si ci daara la gënne am de ko defa ba mel non tabab bi école arabe ko defa do mel non ci daara la genn a cheikh tianu muntaka tal du borom xam xam bu mag fumu genné a cheikh salih makke a cheikh abdul quddus makke lo xam ngeen len yeen ñep defa mel non école français man nako xalat nako ak ñeneen ñu dul ñom ci ñi genné ci daara ca kadior ci bawal ci salu ci walo ci jamono jiru toll la waxa ni dund ño xane mënuma lim ñep ndax dama joxe ci ñu misal am damay delu gannaaw ci histoire ben pa ben jiego fu jexe benen misal ci cheikh al khalifa abou bakkar si radiyallahu anhu a cheikh mahamoud al fadil mbacke a cheikh ibrahim niass a cheikh mahamoud al hadi touré a cheikh ahmed dem sokon mi nga xamne tafsir na al qur'an ak ñeneen ñu dund ñom ak ñeneen ñu dund ñom ko defar ñooñu fu jange am damay delu wat ganna benen paw ñaaral pour ma ag ci generation a cheikh al hadj malik ti a cheikh ahmed bamba mbacke a cheikh chissa touré baye sunu hadi touré ak ñe bokk ngi jamono ci ay borom xam xam mënuma lim ñooñ am damay delu wat gannaaw ba gëna sori pour ag ci jamono al qadi ma jaxata kala ak mohammed samba jiri jang ak cheikh amour fouti amame abdul qadir bokkar te fouta ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi ñepp mbokk julit ni ñi ñepp ay mass lañu yo xamni ñi ngi genné ci daara te daño jang ba geeju ci ay xam xam yu bare bare te bayil nañu fi ba légui œuvre culturelle ci walu xam xam yo xamne da nga fi sax tanka monta jang fi inshallah seen mbind ci xam xam yu bare bare ci sharia ci adab ma moy literature nongo ak ci même yenati science ba légui mi ngi fi te deug deug jaad na pour ñu genn ko bar na ci ñom way kat bo xamne bu woyé arab nga japp ne arab bu mëna way bu dara ko jut mo way kat at yele passé dama fa demone algérie di lakanté di waxanté ak ñom arab ba tuddu sama ben bay ñu yi yow man nga way kat yow fo jang mo len man mënuma dara sama baye ngeen worna deg wayam wala sama mam pour ngeen xamne yeen da ngeen tok fi di fontu han waye islam nit ñi bëgg nañ ko yalla jox len pétrole jox len xaaliss pour ngeen tassara ci islam waccal xon sen lamine pour ngeen jita guerre islam bi ngeen tebi fi dinos rek baye chrétien ñu nak ci sénégal ñu nga ci all ba ñu nga fu nek tubarank man dama xam tous bo ma dem lek sama papa dama xam tous bo ma dan lek sama mam te yego ci dara kenn ku nek ci ñi bu woyé ci arab nga né arab bu xonk coy yowé te bu woyé ci wolof nga faté saxir ci am señu hadi néna su way kat mané way ba xey dal ci man ma boccé ci way jaati xotti xolam ci dara la génné seen diwan jangi fi té bu len yakar né ci kaw lolou ma wax gon ci ay fanni xam xam mu dem ci literature ak sharia bu mu tax ngeen yakar né daara dafa nekkon cipp jamono yu ñëk ya doon daara doon jangu bo xamné bi mom literature kessa lay jangalé science du jangalé dara li ñuy wax al ulum at tatbiqiyya min koy wax ci français ah science expérimentale bu len yakar né daara da ci nilon dedet andak ni tubab bi bëss nañ ko def nañ ko ay presse yoon yu nekk jaar nañ ci pour dox digënté mak mu mag téwul daara xexna bërena ba domaine bobu itam bayil nañ ci lo xamné li ba légui mën nañ ko jëriñu te tuba bi dañ ko xojon a dañu xojon dara xojju metti dañ ko leral ba tax worlu wona man am wayete wu lolu am ba taxna xam xamu hisab dumay calcul day ha ak xam xamu mat geometry calcul trigonometry astronomy yoyu yep ni ngeen xamne ñu koy jangale ci dara daare ni ko tan jangale dem ak tay dem len sokone ci waxa señ ahmad dem len gade dem len fassure bu ngeen demé fekk fa ay science expérimentale yu aju ci fan yi ma len wax yennati mustalahat ci walu xam xamu agriculture nun non ko jange won ci bir gotti mbakol te nun sax ci dara ya amna nu xetu indépendance la koy tudde ci yennati science yi pour yo xam misal amna lu ñuy wax ci arab to la ko rew arab yeb tudde moy pi moy lan moy 3,416 de pi ci dara ay facturé wada jun la tudde wada jun bat bi liku wutale pi moy pi boko waxe élève bi man na faté chiffre bi 3,14 wala 3,416 man na faté chiffre bi wada jun nak waw gi moy 6 alif gi moy 1 da moy del gi moy 4 alif gi moy 1 jin bi moy 3 kon wada jun bat bi boko tuddé rek mu faté na chiffre bi ca dara ga faté wu mané señu hadi bi may jangal calcul ban axe ci ni ñi génné racine carré regal bam ma jangalon amna lu ko wutale tuti ak regal yi nga xamne mo am ci tere arab yi yi bes yi nga xamne ñoo gën leg jogul nana ko ne te teewul ci même resultat lay ag ray regal bokku la ci amon bokku nak regal bi nga xamne mom la tere français bi jaara racine carré ngi koy gënne te itam pour joxe rek indépendance bu dara am ci walu science yi la bëgg wax manam table de multiplication ci français ak ci arab yen du ngeen koy mokal defa naane ay chiffre lay doon du deug 8 x 8 = 64 do la ne ca dara sen table de multiplication ay lettre la badun bajun badhun bahyun bahyun moy 2 x 5 = 6 ca dara mu gëna gatt gëna yomba mokal nun banu nekké ay ndongo ay ndonga dana ba legui bima nek ci señ hadi di jang ma ngi mo don jangandol suñu ma san jox ben equation bo xamne dafa am angle wala arc bo xamne dañu wara genn sinusam bu la señ hadi joxe equation bi pour angle bi nga xam masalan equation bi amna ben angle bu ci nak bo xamne 23 degré 20 minutes la nga wara genn sinusam boy genn sinus bi do xol table te machine amagul yeen ci lycée yeen jang français ñet ci lycée xam ngeen ne kuñ jox ben angle wala ben arc nga bëgg xam sinusam taw nga dem ci table ji am de amna ay table ñuy jaay ci téré ci dëj ha a wala nga dem ci machine bi day ñun de ci facturé ba ñu gisagul table machine yi amagul buñu suñu hadi mo tan jox ben équation astronomique mu am ca ben angle 23 degré 20 minutes nga wara xam sinusam sa calcul sa machine ngay sa xalima ngay yor ak ay guer tal genné ko te ba fi ma tok machine da yomb am nga bëss bu to da gëna gaaw waye ba fi ma tok sinus bu ma way jox man dama genné angle am arc ma way jox wala angle man dama genné sinusam sa may xol ben fenn dama koy calculer lepp lolu ci dara la am amul ci tuba batu hectare ak nuñuy genné yaatu wayam ab dendam ci souci surfaceam atam soko bëggé ji ci gerté ñaata kilo gerté mom nga ko wara jié atam digënté sawa gerté ak moromma ñaata la wara sareyanto lolu ñun ban koy jang ca fasturé ca dara ja dañu dafa wonne batu hectare no dafa wonne ci daara yi do nga la am xamul wonne france da wax hectare yalla xamna xamnu ko hectare bon jappon daane ci nun la am te ba legi ci pasture daanu lancer ben défi mbollem yeen ñi fi nek te tak ay montre sen montre yor midi bu tegal 4 minutes xolen ah midi bu tegal 4 minutes bu mu ngeen yor day ah kenn ci amul heure kenn ku am heure ci amul kenn benen defi bi moy tay le 15 mars lo ngeen dapp day tay le 15 mars tay du 15 mars tay le 2 mars nous sommes 2 mars 1992 à 11h04 ci Sénégal kuko wedd ci yeen ci borom xam xam yi fi nak ñewal ci table ci ñu discuter ko ci les bases scientifiques yi ngeen gëm ñu dem ca daara ja genn leen jangon ba won leen la li na la wax mo am li nga wax du deug ci table mbokk jitt yi lolu aslaf lu tuti la ci joxe rek ay exemple ba banu xamne daara banu xamne daara des ko yak banu xamne daara des solan des ko yak daara des ko frene daara des ko arrete waye da doon liggey ta ma nga won ca yoonu jup ta ci lu bokut ak lol lepp ci lu bokut ak yoy ñaar won na len ne kon daara du ca gënuk moy fuñu jang rek islam kesse wala literature kesse han jang ndekete daara amon na ay projet mako don jox te yoon wa pour les sciences lan han aywa yemul ci lolu daara yemul won ci lolu waye daara dafa am ben principe bo xamne ñetti wosi ci la moy bolé jang ak jangalé ak liggéey ba yenn borom xam xami daara yi tuddé ko baatu jajuba moy jang julli bay néna ñett yoy ku ci japp yaa nga ci yoon wa jang nak ñu ngi ci jublu lepp lo xamne jiss war nako jang julli kenn jublu wul julli baña wor ñu ngi julli bepp jaamu yalla bepp ndigal bu yalla joxe waaw bay tam ñu ngi julli bepp xétu métier bo xamne bi dagan na ci sharia jang julli bay lolu moy principe bu daara mo taxit da ko done appliquer ci jamono yeen ko maye liberté moy dox te yakaguñ ko te man na ma joxe misal ci lolu batay ci bir guerre mondiale biñ demé ba nga xamné bi xif bi metti na guerre mondiale amna ci yeen ño xamné ñu bari xana deg nañ ko xana deg ngeen atum xif ba atum ratlé wa deg ngeen ko ba nga xamné ñu bari ci mag ñi dañuy waddo ay saako ndax deg ngeen lolu aha amna ñu ko fekke bismillah xif bi tassaro ci rew mi rafle ci tassaro ci rew mi ci jamono joju amna daara jo xamne daf doon bay wëteen diko rab pour wa kërëm di sol la tess muy jaay bay wëteen wala wax rab ko té loolu du gënt du ay fenn yima fenn ka daan ka nga xamne gi mo doon njital rab ya mi ngi dund ba legi mi ngi tuddu Mohamed Koundoul la tudd mi ngi dëkk parcel Asseni dafa naane wala ci Dakar gi la dëkk mi ngi dund ah ma nga dëkk parcel Asseni mo doon rab ba nga xamne mo doon jité rab ga ca daara ga buñu baye wëtëni ba mu ñor ñu fab ko fër ko mu and ak rab kat ñu rab ba loolu tax feñ na ci œuvre culturelle Seigne Hadi ci ay wayam amna fu mu wax naan filek rab ba ngay xey ci waxtu liggéeyam di laaj saaji fallay di talal garay